الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم. سورة محمد صلى الله عليه وسلم کی قتال في سبيل الله داغی علتنے بیانول سمخ کی ذکر شو چی کفرو وسودو دا دوال کارون دا دی کافرانو زکاو سر جنگ و جہاد کوئے بیا ذکر شو چی اتباعو الباطل دی دنیا کے ہمیشہ دا باطل مرگرتیا کئی او سعلتنا رست بیانی و دی آیت کی ترغیب دی مومنانتا دا قتال فی سبیل اللہ دیر پا علا ترتی سران او عدکی مومنان سران تخپل طرفنا دا مدد او دا نصرت دا غلبی چیزا بتا سلار قسم غلبہ درکوم تاسو له زور او طاقت در کوم په دشمن او تاسو زما د دین ماده تو کې آیات کې ظاهری اشکال له جمانه نسئی کیږي ځکه الله د چا مدد ته محتاج نه دی. او بیا موږ ان تنصر الله که تاسو د الله مدد کوئ الله نوالی چانه مدد خدا سي زه بغیر د تعویل نه نسي کیږي هغه کې به تعویل لازمی نو غدای چې ان تنصرو دین الله ان تنصرو رسول الله ان تنصرو حزب الله که تاسو د الله د دین مدد کوئ تاو دا اللہ دا پیغمبر امداد کوئے دا اللہ دا نیکانو بندیانو جا جماعت مین سرکم اللہ وستاسو مدد کئی جزائے ذکر کلا دا عمل دا جنسنا جستاسو عمل نصرتی دا اللہ دا دین دا غی بدلبهم دا اللہ طرف نستاسو مدد وی د قتال سره هم لګي چې قتال کې والله ستاسو مدد کوي او دغه سي بغیر د اغینا د مؤمنانو نور د مشکلاتو د دې زندګي سره لګي چې کله یو بندا په دې خپل ژوند کې تعاون کوي د الله د دین سره مالی بدنی الله بدا و تعاون کوي کپار شکل کی الله مدد به حاصلی مال کی بوله برکت اچي نفس کی او صحت کی بوله برکت اچي دا زی د ټولو مشکلاتو او مصیبتونو او غمونو مرزونو تکلیفونو نه ساتي بهر معامله کې دا الله وعده ده ایمان والو که تاسو مدد کوئ دا الله د دین ينصركم الله به ستاسو مدد کوي څنګه مدد به کوي دا نو معلومه کنه دغه خبره هم معلومه ده چې انسان د الله د دین مدد کوي، هغه هغه ته معلومه ده په مال سره، په جان سره، یا په جبې سره، دا ټول په دین کې مدد ته. ولیکن الله څنګه مدد کوي؟ نور بزی تفسیر کو او ثبت اقدامکم، تاسو قدمونه به مضبوط کی، د دې ډیر ضرورت دی او راز دی اصل کې چې دا مؤمنان ډیر ځای کې غلبه کوي، ټول دنیا په دې ګواهد، ټول قومونه په دې ګواهدي. یره مسلمان سره نکی وي دا څه خبره ده؟ په خوان سمره چې دنیا کې جنگونه شوي کنه، ناری او په دې باندې شهادت کړی دی چې بس مسلمان سره نکی، ځکه هر چا خپل پوره زور او طاقت را جمع کړو، ځکه مال هغې سره ډیرو، نفر هغې سره ډیرو، وسلې هغې سره ډیرې وې، په پاغې اعتمادو هغې کسه نو، او د مسلمان اعتماد د الله په ذاتو، الله سره خپل وعده رښتیا کړې وه چې ثبت اقدامکم. الله رب العزت موی چې مسلمان کله په میدان کې ودرېدو او په دې باندې هر څومره زور راغې خو د ځای نه خوځېدو، نو دا د فتح علامه ده، دا د فتح دلیل دی چې فتح به کېږي. دا اصل مطلب و، ځکه الله په ټولو طریقو کې دا طریقه غوره کړه، په ټولو امدادونو کې دا امداد ذکر کو چې ثبت اقدامکو، چې مسلمان قدم ونه خوېږي الله به ولا فتح راولي، کوم وعده خو هغه کړی ده، مضبوط بکی استاسو قدمونه په میدان کې. ځکه مؤمنانو دغه دعا وکوله چې کله مخامخ شو دشمن ته، دعا به خامخا کوله، دعا به همدغه کوله چې ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا، چې الله ګناهونه هم کړی دي اگر ته مخ کې معاف کولی، ځکه ستا ملاقات راغلی یو، چې ستا ملاقات مونږ په داسې مخ باندې کوو چې هغې کې د ګناهونو داغونه وي، دا خوند نه کوي، دا ملاقات کامیاب نه دی، دا ملاقات زمونږ نه دی خوښ، چې تا سره په داسې مخ ملاقات وکړو چې پاک نه وي، اول زمونږ ګناهونه معاف کړي. که داغې یقین داو چې بس شهادت دی، ناولې دې دعا کړې او چې ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا او ثبت اقدامنا، زمونږ مضبوطی قدمونه خپې کلکې کې په دې میدان کې چې دشمن ته ملامت نشو. الله وی چې دا دعا وکړه بس ما پر رحم وکړه، نو فما ضعفو نو کمزور شیو، انو شو دشمن ته ملامت شیو. اصل راز داو چې الله استاد قدمونو مضبوط کم، دا ولی اصل مضبوطوالی د زړه دی، په زړه مضبوطوالی سره کته خپیق مضبوط شي، قدم مضبوط شي، او زړه په سم مضبوطیږي په ایمان باندې، په الله باندې اعتماد، دې سره زړه مضبوط شي، او هغه سره ټول بدن مضبوط شي، نو بیا په ججک ناراضي رپیږي نه په میدان کې. دا د مؤمنانو شان شو، ترغیب شو چې بس د الله وعده تاسو سره ده، ان تنصر الله که تاسو په دې خپل ژوند کې نیت او مقصد دای چې د الله دین خدمت کو، د الله په دین کې شهرت او نوم حاصل کو، که بدنی او کمال وي نو بس ته ګوره کنه بیا الله مدد تا. اوس مقابله کې کافرانو حال بیانی چاگی سرد دیر مالنا، سرد دیر دولتنا، سرد دیر کسرتنا نشی ٹنگے دے، عجیبش کار دے بس دا تعجب خبر دا. والذین کفرو، اوہ کسان چی کفر اکڑے دے. روز تو آیات کے تفسیر کئی چیا کفر سدے فتعسل لهم، دغید پارخو حلاکت تے قدم پا قدم، دغید پارخو لروالے در رحمت تے قدم پا قدم، دغید پارخو غم ندی و مصیبت ندی. قرطبی لس معنی کلی دی فتعسل لهم اے بعد لهم، اللہ در رحمت نلری دی نو مداغے انسان سحالی چد اللہ در رحمت نلری. دویم وحزنن لهم، پا غمونو کی راگیر دی، یاد کدا کفر خشی دی چی پا غمونو کی راگیر دی. دریم وشقان لهم، بدبختی و بدقسمتی دا، شقان لهم بدعملی دا، بدعملی زور دی. سلورم وشتمن لهم، دا اللہ طرفنا اغا زورنی دی، اغا رٹنی دی، او دا اغی پی سر دی. اللہ اغی تا چرسام خبر نکی کنا، او دا چایاتو نرالی گی نو رٹی ہے و زوری ہے زواجر دی. پینزم حلاکن لهم، مونگ دا معنا مشہور رکو کنا، حلاکت حلاکت. اشپگم خیبتن لهم، رسوائی دا دنیا رسوائی خلق ور پوری و خان دی چی دا دی جنگ لتلیو. ابو جہل تلیو کنا بدر تا، نوالتا ایدو اخپل جوڑ کو خلق ور پور بیا خان دل. خیبتن لهم اوام قبحن لهم، قباحت تے بدرنگی دا، شرمی دل دی. اواتم رغمن لهم، ملامتی آدھا چسترگی نشی وجدو لے، ہر جاتا ملامتی انو آدھا گئی کنو. او نهم شر لهم، او لسم شقوطن، چرد کافران دی نو پا شر و پسات کی اخت دی، دلہ سخپونے دا خیر کار نکی گی، دا عزت کار تے نکی گی، ہر دے کی بھی عزت آ. فتحان سلام حدیث کی امراغ لیو، نبی علیہ السلام ویلیو بخاری مسلم ٹول، چتا عیسا عبد الدینار و عبد الدرہم والقطیفتی والخمیستی، حلاک شو بندد اشرپے و بندد روپے، بندد سادر و بندد کمبل. امدادو نرالکا نا پیغمبر سوئی اسوڑو تاسو دید پر کانفرنس کوئے چی روپے راشی، اشرپے راشی، کمبل راشی، سادر راشی، انم پی لکلی نخا پیشوی حلال، بلال پی نہیں حلال پی. تو پیغمبر ویلو چی حلاکش بندد روپے و بندد اشرپے و بندد سادر و بندد کمبل، پا دی اخپلی مان دوڑکو. اب یہ ویلو چی تائسا ون تو کسا، پڑ مخیرہ پریوتا سردلان دیرا پریوتا، وَإِذَا شِيكَ فَلَن تُقِشًا کده داز غیمات شو خدای تو گو رئی خوال والا مزه چو رئی گا نوسی روڑای چه داز غیم والا باسو وَإِذَا شِيكَ فَلَن تُقِشَ گو رئی پیغمبر وی خواه کاز غیمات شو چه خوال والا نور شو هم دردی و سره اونکه بیمار پرسی اونکه دا عبد الدینار او دا عبد الدرهم حال لنو فتعصل لهم علاکت دی لرم فاضل اعمالهم دا دریز اللہ بپورا کی گی جو مخی ہوئی اول کی چه الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم دلته بیاوی چې وا اضل اعمالهم رستو بیاوی فاحبط اعمالهم جدا جدا دي تکرار نشته هغه مخکې چې ویلو چې اضل اعمالهم تد کافرانو هغه اعمال حسنه اعمال صالحه چې دی وکول کنه اطعام الطعام وصلت الارحام وسقايه الحاج وعماره المسجد الحرام دا اعمال صالح اضل اعمالهم اعمالك نقصان نو اعمال تغنا نو ودي مشركان ذا ظالمانو اخست عملونه خراب کو غيب او تخير کي چي ظالم که حدیث کې راځي چې او سړی منځو کې ډېر بد وسرو کې ډېر ظلم ورسرو کې ټول مات ګډ نه قومه نه جلسه نه فکر نه سوچ نو چې دې د جماعت نوځي ملایکو لا غمون په دې مخ راو ګرځي چې دا مون دې سنبال کا نو اعمال صالحه او اعمال تسګونه نو اخو نبی علیہ السلام ویلو چې چا به ایمان راوړو نو ته به وی چې اسلمت بما اسلفت ته اسلام قبول کو په هغه اعمال او چې تا مخ کې په جاهلیت کې کول نو هغه وسوم کوي تا په جاهلیت کې ملمستیا کولا نو وسبم کوي تب جاہلیت کے دخپل ولی و رشتے لحاظ کا وز بے ہم کہیں تب جاہلیت کے دو میلم قدر عزت کا نوز بے ہم کہیں بما اسلف تا دقا اعمال پہ اسلام کشتا کنا اگر نہ قبلی دو دقا بنیاد نو اوس با قبلی گی دقا خود دی گناہ و دی نقصان چی کفر و شرکے کو داغی پوجه و خیست عمل برباد شو دلتا چوئی چواز واللہ عمالهم نو دادی مناسبی آدئی مقابلہ دا کنا کافرانو سر اللہ مدد کئی ذکر چیغی دا اللہ دا دین مرستا کئی و مدد کئی مومنانو سر نو کافرانو سر سچل کئی از واللہ عمالهم اے مقایدهم فی مقابلت الاسلام دی چکم چلونا و فریبونا کی خبری توبتو دی چکم منصوبی دی ناغخو ولی عرص ڈیر دی نو بات دا سی او منصوبہ جوڑا کی دا سی او تدبیر جوڑ کی چنی پخپل یقین کیوئی چی بس دا ذلو کامیاب شو دا ذلو ختم کو دا ذلب واپس نرازی او اللہ دا غیغ منصوبی و تدبیرونا و انتظامونا و وصلی هر سو ختم کی برباد دیئے گی اضول اعمالا اسی دمرا خواریو کی خوا دمرا خواریو کی او دا غیغ اس پیدا نی تا سو گو رہنن کافران بیدین خلق دی کارونو تا دمرا مال بخارج کی دمرا وقت بزان لزایا کی دمرا ارسباو کی اوکی اوکی نو ڈولے با نٹی جٹی تاو غرزی دلکا تاسو واړی پرتوګ ناغوندې چې د ماشومانو کارونه کوي دا د انسانانو کارونه دي اضل اعمالهم د دې په لسنشته نو دي چې مسلمانانو تکم دامونک دي او دلری نه یو کم منصوبه جوړی دا خورست بیا خلک خبر شي خان چې دې دا ذکرو دې دا ذکرو اول الله تباو برباد کی نو دې اعمال نمرات دا دي خان الله برباد کړل د دې کوششونه اعمال الله برباد کړل د دې چلونه او فریبونه الله برباد کړل د دې غو دشمنه څومره ځان کړولیو خو لیکن چې واخره نو بیا ذالک د مخ کې دوه خبرې چې وشوې کوم چې امداد د الله د مؤمنانو سره او هلاک ولد الله دی کافرانو لره دا دوه خبرې ذالک دا ولي بنم کرهو منزل الله د دې دا منسوبې او د دې دا چلونه فریبونه او کوششونه او قربانې دا ولي تباکړي زکا دی بدگن لده اغا قرآن چه اللہ نازل کرده تب دا اللہ کتاب بدگنی و بیا بدا امید ساتی چه خدای با مونگ لوڑا را کئی خدای با مونگ لغلب را کئی اخوش آلی گی داو گو رو تا تا دا اغا ذات نتما که چه دا اغا خبری در بانده بدی لگی داغه کلام ته نسبتونه کوي د سحر او د شعر او داغه پیغمبر ته نسبت کوي چې مجنون دی نو ته په کومه خله باندې بیا وې چې الله زما مدد کوي او الله زمونږ الله دی ذالیکا د دې نږدې ته اشاره ده چې کافران ولي هلاک شو کوششونه ولي برباد شو زکا چی دی بدگنی اغا کتاب چی اللہ نازل کرده فا احبتو اعمالهم دا دریم قسم را دی فا احبتو اعمالهم دا دی اغا عملونا اللہ برباد کرل زکا چی اغا طول باطلو دی اعمالونا سمرات دی دا بوتان و عبادتو سجدی کوا روکو گانی کوا او سوالونه کوم شکرانه وړه نظرانه وړه یو عبادت خونه دی یو عمل خونه دی اعمال دی دا بګلا جدا اعمال دی دا غ اعمال چې اعمال هم سیئه دي امخ که حسنه وکنه فل ته دی عقیده د شرک نه زکه برباد شو او دا هغه اعمال چې عمل په خپل باطل دی غیر الله توازن دی دا غیر اللہ نا توافو ندی غیر اللہ تا عاجزے دیو بندگے دیو روکو گانی و سجدی دی ادا اگا پنم باندی قربانے دی ناغار سا برباد شنو ندری وارا جدا جدا دی خوا تکرار نشتا چیر دے که عمالهم عمالهم دی بدگرن لے دی اگا دن چلا نازل کرے دی دی دشمنی کئی داغی وحی سران چی اللہ نازل کری دا دی دشمنی کئی داغی شریعت سران چی اللہ لالے گلے دے فا احبت و اعمالهم نو اللہ داغی اغا شرکی عملونا تباکلل داغی اغا رسمی رواجی عملونا تباکلل حل تا ہم سنشتا دے دنیا کی مرسوا آخرت کی مرسوا دی بال تا پتمائی کنا دخپل عملونا تا پوس بکی زمونگ آغا روجی سو شوی تراوی سو شوی برا برا بیونو کی گوری زمونگ آغا خیراتونا و قربانی سو شوی زمونگ آغا امدادونا و جماعتونا و مندرسی سو شوی دی بلتا کی و دیتا ما باندی خوا و اللہ و یخو آغا اکثر برباد شوی دی خوا دا خبروان یقینی خبروان بلکل دا شک نپاکوان لیکن مشرکانو په دې کې شک او چې دا دې اصل لګیا دی وي دا یوې مونږ سره دښمنۍ او بنیتی ده نو ځکه وی چې دې عملونه استاذ په خله او بربادیږي دا نه منله الله نه بل عزت او توې چې د ځانې شلګي دړه جوړ کړی ده پاس او ګرځ په دې دنیا کې چې یقین دې پیدا شي څو خدای الله کتاب نه منې دا در باندې بد لګي کنه پر نبل ستایت نو غره ښا خو چې دا باندې بد لګي نو ګرځا آثار قدیمه باندې د پخوانو قومونو عمل کونکو ګورم داغي غزمه کې ګورم داغي غابادي ګورم نو ګرځا کنه چې یقین دې راشي چې شادي چې دا خلق تبا شوی دی چې دې خو زمونږ نه پارسو کې زیاتو د عبرت لپاره الله د حقیقه آبادی وسوم زې په زیدا سي پرې خدا سدروازې صدقه شته دي ادي چا یو یو بلا کو ګوري کنه بلستنه نشي وجتولې ادا به یو مصری یو بغیل کارو چې هواله الله د حقیقه زور او طاقت ذی خلق تحقیق نه خودی ګرځ نه چي وګوري دا هم د عبرت لپاره یو لوی ذریعہ او وسیله ده ځکه ته الله بار بار وي چې دا ګرځیدل د ثواب دی ګوري دا عبادت کی حسابيږي په دې شرط باندې چې ته د عبرت نظرو کې کنه مسلمان خو پارسه کې ثواب دی خو چې سیل لنزی دینیت باندې دی چې زه ګورم چې دا قومونه الله څنګه هلاک کړي چرته څوک ته پاتې شوی دی کنه افلم یسیرو فی الارض ای دی نګرځي پزمکغم فینظرو دې لپاره چې وګوري په نظر د عبرت سره دې لپاره چې سوچ او فکر وکړي کیف کان عاقبت الذین من قبلهم چې څنګه شانجام عاقبت دا خلقو چې ډیر مخکې تیر شوی دي د دینه هم دغه کارونه کول هم دغه دښمنه کول د خدای سره او د پیغمبرانو سره او د مؤمنانو سره نو الله دا سکلو چې واس اړو پته ونه لګی دا کلم یغنو فیها تا بنوی چې په دې ځای کې څوک پیدا شوی دی لوی شوی دی او ناس ته ولاړې کړي ده دا ولي دا د شرک ټوله تباہی وکړه د شرک په وجه باندې ملک نه تباشو شرک سره بیا نور څه دنیا او دیشي مقابله او دشمنه او بدره دي نو بس قوم هلاک شي دمر الله علیم الله پاغي باندې تباہی او هلاکت راوستو په مختلفو طریقو سره اچا باندې کانی راو ورید دمر الله علیم او چا باندې حواراله اوچتې کړه تر اسمانه پورې چا باندې جبرئیل علیہ السلام چې غويستان زړونه اوچاو دمر الله علیم قسمه قسم فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها نو دیوی چې او لکشی بغیر خراب خلق وای دی مکی والو بوی کنا وی الکی زبنه چې کافرانو مشرکانو ظلمونه کولو پیغمبرانو سره مقابله کولن خطبه الکی زنو ادی ورزان پاک ګانو چنا مونږ له خدای په حرم کې راه اشاره کړې ده په خپل حرم کې توبه د دې ډېر نمبر په دغه باندې وشوې په ابابیل چې ابرهراتو ابیت الله روانو او الله خپل کور حفاظت وکړو نو باغی باندې کان یې مرغې را پرې خو بس قریش ہوئی چی باس گورو دمرا نمو شهرتی او شو دمرا چی چاپیر ملکونو با بیاد دی دیل مالون ورکول دولتون ورکول چو گورا تا دا دیر خلق دی چی اصلی تا داسه او ایکن ها اگا بیا چه ترا کزیگی نزیزان کافران نگانو منگلوی دا نشت عذابو نا پا منگو عذاب رازی اللہ رب العزت وی ولی بنا رازی وللکافرین امثالها او دادی موجودہ مقامیو کافران دا پارا ام دغسی عذابو ندی لکا پا دی مخی چی خلق راغلیو امثال اے امثالو عقوبت السابقین دا پخانو عذابو نو گورا دا پا دی ام رازی ٹک دا شکل بے بدلی نوری با عذاب حدیثوی چپنگ بنا را دی ولیل کافرین امثالو ها امثال دی که ندگا بلکه دا دیگه تینا دیر سخ شده که آخو ها دیان سمودیانو چا باندی کانی چا باندی توفانو دارا لیو ختم شو بس دا خدای دا طرفا و لار پکی ادیخو دیر رسوا پا دیشو چدی د خپل دشمنانو د لاس نه وساکله ابو جهل و وی کنه چې په مرګ مې سکار نشته خو دا سه خلقو د لاس نه موت راغی چې هغه سه خلق ملک نه دی اوس که د قریشو د لاس نه مرګ راغلی نو زمونږ هم قریشو هغه به هم قریشو کنه نوست دا مدینی خلق و تباقی دیر سپک کاتو ویدا زمیدار شپنکیان پلانی دینگ دار خبر ایر پسی کول ای پا دی باندی خپایم نلاولا دار سوایی ورکلا چی دشمن دلاس تکلی کلل نو دا عذاب یاو دی و دار سوایی پا کتوی مدا نو دی حلاکت داغی ندیر زیاد تی ذالک دا هلاکت دی کافرانو او نصرت او فتح د مؤمنانو ذالک دا ولی دا بین الله مولا الذین آمنو دا ذکا چه اللہ ناصر او مددگار دی د مؤمنانو نغیل عزت ورکو غیل مدد ورکو غیل فتح ورکلان نمونه اوچت شو دنیا کې چې مسلمان هغه نوم اوچت شوی دی کنه نو اوس ته نوم ټوله دنیا په تزلزل کې ده چې نوم اورینو یری کنه سره دي چې ته شنو پات شوی دی نور پکې څه نشته دی او بیا هم الله هغه وخت نه ځکه دا غي مددگار شته مولا ناصر او مددگار ته وي وان الكافرين لا مولا لهم او کافران داسې بدبخت دي چې دا غي ناصر او مددگار نشتم ولې غي کې چې ته ناصر او مددگار وي نو هغه ګټه ده هغه ونه ده نو دا بس تاسو مدد وکي ته به د ګټې نه مدد غواړي ته به د ونې نه مدد غواړي ته به د لات او منات نه مدد غواړي لا مولا لهم دا غی مددگار نشتن خطبه دا غصه رسوائی ارزه که بشر میدلی دا یاتو نو چکل او حد که حادث رالا و تکلیف ابا ورد بانده مشرکان دیر خوش آلو صحابه کرام داده پیو کڑا که ناستو نبی علیہ السلام و نور طول و سر چاپیر ناستو او زخمیانو ټول سره د پیغمبر نه خپل ابو سفیان په یو غټ باندې ودرېد او نوم بیا واستو چې حل فل قوم ابن ابي قحافه په دې قوم کې ابو بکر شته حل فل قوم ابن الخطاب په دې قوم کې عمر شته حل فل قوم محمد دیوی غگ مکاوی بس پریچی دی خیقین پیدا شی چې دی आवाज ور نکو ناغه د ډیر جذبي د وجنوي چې اعلوه بل اے هبل شهيدا نن دې مونږ ډیر چت کړو یاره منم ده نن دې زمونږ ډیر سترګي اوچت کړې نبی علیہ السلام یو وخت جواب ورکې ځکه چې دا غته لاس واچو شرک ته حضرت عمر رضی اللہ عنہ ورته وی چې الله اعلی واجل دا ذهب الکار نه دی الله ډیر لوی ذات دی الله ډیر اوچت ذات دی ابو سفیان بیا وی چې یومن بیوم بدرن مون با د بدر انتقام په بدر کې اخلو او وی چې لنا العزا ولا عزا لكم زمون عزاشته او استاد عزا نشته جزانو نبی علیہ السلام یې جواب ورکې او ته وی چې الله مولانا ولا مولا لكم الله زمون ناصر او مددگار دی او استاد مددگار نشته بیا غلی شو واپس لار بس دا اغا وقت کی اغا ابو سفیانو نو دا مشرکانو مشرو و سردارو و جرنیلو ابیا چی ایمان راڑو نوس با سر رضی اللہ عنہ آئیو بیا خو مسلمان شو ابیا دیر کارنامی اکڑی پہ اسلام کی خو اغا وقت دا سی ونو زکا چا عاقبت اللہ تا معلوم دے وللله عاقبۃ الامور اداغه نه سوګدا تاسو هم نشی کولی چیرې دا د سکړی دی نه پس دا الله شان دې په لو کارونه خپويږي په ټول ارس باندې الله خپويږي بنده دې آسان ځان نه ګناګاري چیرې ته تسله هدایت کوو د چې کوم کارونه کړی دي نو هغه دې ری دون دیو نه ارس چي دي دیکھ دا اللہ جدا حکمتی کا نخواہ آخر دعوان